kolejnej afty, proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Liderka białoruskiej opozycji otrzymała symboliczne klucze do planowanej nowej siedziby domu białoruskiego w Polsce. Most pontonowy połączył brzegi Wisły, na nim ma stanąć zastępczy rurociąg do warszawskiej oczyszczalni Czajka. MSZ w Moskwie oskarża Zachód o antyrosyjską kampanię w związku z próbą otrucia Aleksieja Nawalnego. Mniejszość białoruska mieszkająca w Polsce będzie miała nowe miejsce spotkań. Premier Mateusz Morawiecki przekazał liderce białoruskiej opozycji Swietłanie Cichanouskiej symboliczne klucze do zabytkowej willi na Saskiej Kępie w Warszawie, gdzie powstanie nowa siedziba domu białoruskiego. Ten gest ma być symbolem wsparcia dla Białorusinów walczących o wolność swojej ojczyzny. Dom białoruski ma być miejscem, w którym, jak mówił premier, wolni Białorusini znajdą dla siebie oparcie i bezpieczną przystań. I życzymy wszystkim Białorusinom, żeby swój prawdziwy, najwspanialszy dom jak najszybciej znaleźli na Białorusi. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska dziękowała za dotychczasowe wsparcie. Mówiła, że ma nadzieję na dobrą współpracę z Polską po nowych wyborach prezydenckich w jej kraju. Jestem przekonana, że będą nas podtrzymywać i moralnie, i finansowo. Po konferencji prasowej był krótki czas na rozmowy z Białorusinami, którzy mieszkają w naszym kraju. Ona powiedziała, że ona wierzy, że Białorusiny pozostaną bez Łukaszenki, że nie będziemy my ani częścią Rosji. Powiedziała mi Ludmiła Wcolnaja, która ze Swietłaną Cichanouską spotkała się na dziedzińcu nowego domu białoruskiego. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Liderka białoruskiej opozycji ma dzisiaj otrzymać nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Przypomnijmy, program Pierwszy Polskiego Radia nadaje serwisy informacyjne w języku białoruskim. Można jej słuchać 3 razy dziennie, po 6.30, po 12 oraz 22. Jedynka nadaje na falach długich i dociera za naszą wschodnią granicę. Most pontonowy na Wiśle w Warszawie jest gotowy. Wojsko w ciągu kilku godzin połączyło elementy przeprawy. Na moście będzie umieszczony zastępczy kolektor, którym popłyną ścieki do oczyszczalni Czajka. Połączenie mostem brzegów Wisły nie kończy pracy żołnierzy, mówił dowódca 2 Pułku Inżynieryjnego, pułkownik Artur Gruszczyk. Musimy jako wykonawca tego mostu nadzorować właściwe zamontowanie rurociągu, nadzorować kontrolowany przepływ ścieków. Wojsko będzie teraz przeprawę kotwiczyć i przygotowywać do położenia na niej 2 nitek rur. Most miał być gotowy jutro. Tempo pracy żołnierzy, jak mówił pułkownik Gruszczyk, ma związek z dobrymi warunkami na Wiśle oraz wyszkoleniem żołnierzy z batalionów pontonowych. Robimy to 3-4 razy w roku. Zapinanie takiej Wisły, chodzi o urządzenie przeprawy mostowej, także wojsko jest szkolone, sprawne. Wojsko będzie most utrzymywać do końca listopada. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Koronawirus w szkole w Płocku na Mazowszu. Uczniowie 2 klasy prywatnej placówki Profesor trafili na kwarantannę. Decyzja o odizolowaniu dzieci zapadła po tym, jak okazało się, że ich nauczycielka jest zakażona koronawirusem, mówi Barbara Dragan, dyrektorka szkoły. 12 osób z jednej klasy zostało skierowanych do izolacji domowej. Będą miały prowadzone dzieci nauczanie zdalne, a pozostałe dzieci uczęszczają normalnie, zgodnie z rozkładem zajęć, do szkoły. Na kwarantannie są także wszyscy domownicy, z którymi mieszkają dzieci. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiczne. Na razie nie wiadomo, gdzie nauczycielka zakaziła się wirusem. Dzisiaj resort zdrowia poinformował o 421 nowych zakażeniach koronawirusem. Najwięcej było w województwach małopolskim, mazowieckim i śląskim. Rosyjski MSZ oskarża Zachód o prowadzenie antyrosyjskiej kampanii w związku z sytuacją wokół Aleksieja Nawalnego. Natomiast współpracownicy opozycjonisty oświadczyli, że sygnał do zamachu na jego życie dał bezpośrednio Władimir Putin. Aleksiej Nawalny przebywa w berlińskiej klinice. Tamtejsi eksperci orzekli, że próbowano go zamordować, wykorzystując trującą substancję bojową. W specjalnym oświadczeniu rosyjskie MSZ napisało, że nie może doprosić się od rządu Niemiec wyników badań medycznych Aleksieja Nawalnego. Zdaniem Moskwy brak pełnej informacji utrudnia pracę rosyjskim organom ścigania. Innego zdania są współpracownicy lidera opozycji, którzy przypominają, że rosyjskie organy ścigania do tej pory nie wszczęły śledztwa w sprawie próby zamachu. Współpracowniczka Aleksieja Nawalnego, rosyjska polityk Lubow Sobol, oświadczyła, że według niej sygnał do zamachu na Nawalnego dał Władimir Putin. Służby specjalne nie mogłyby zorganizować próby otrucia Nawalnego bez bezpośredniego polecenia od Władimira Putina.

Small Mechanics, gęstnieją jesienie. Wokalista Karol Wróblewski, to jest wokalista tego zespołu. Znają go państwo już w Trójce, ale także bardziej od ubiegłego roku, od wydania płyty Distance z duetem, w duecie Low Key. Piszą państwo, że ta jesień to taka nie jesień, bo jest jeszcze ciepło, ale ja właśnie taką jesień lubię najbardziej, kiedy jest jeszcze ciepło, kiedy jest to słońce, ale czuć już ten zapach liści. U pana Adama w Elblągu, no właśnie, bardzo ciepło, a pan Maciej pisze, że wrzesień dostarcza rozmaitych doznań pogodowych. Dzisiaj w zasadzie mamy przedłużenie lata, tak, w Warszawie też dokładnie tak jest. Jest, ale i rozrywkowych, bo już Muniek Staszczyk śpiewał o tym, że jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach, no wiadomo, co się zaczyna. A przed nami Lipek, a później Ed Sheeran. Babie lato, zebrał deszcz. Babie myśli, babi śpiew. Chłodno, pogoda w noc. Urodziłem się za późno, zupełnie na próżno. Dręczą mnie żeńskie odmiany piękna. Twoja sukienka, wiedźmo przeklęta. Nie mów jak było, bo ja nie bywam. Byłem bywalcem, już nie przybywam. Babie lato, zebrał deszcz. Babie myśli, babi śpiew. Zawiesiłem oko za oknem potop. Lubiłem czuć jak goją się rany i mija szybko kac. Lubię gdy mokro siedzę pod miotłą. Za dużo pokus, hokus, pokus i zawieszam się. Passes by just like mine, it's not complicated. Another mind, another soul, another body to grow old, it's not complicated. Do you ever wonder if the stars shine out for you? Float down like autumn leaves. And you're miles away. And yesterday you were here with me. Another tear, another cry, another place for us to die. It's complicated. Another love that's gone to waste. Another light lost from your face. It's complicated. Is it that it's over, or do birds still sing for you? Float down like autumn leaves and hush now. Close your eyes before the sleep. Dwadzieścia trzy minuty pozostały do godziny 15. W tej godzinie gramy o jesieni. Był lipek i babie lato, a przed chwilą It Sheeran i Autumn Leaves. W drugiej godzinie połączymy się z Januszem Radkiem, posłuchamy jego najnowszego singla. No i może zapytam też, czy Janusz lubi jesień, z jakiego typu jest. No właśnie, zobaczymy. Muzyka końca lata, jakby tego było mało, że pięknie nam się wpasowała nazwą zespołu, no to jeszcze w dodatku mamy bardzo jesienny utwór. Rude drzewa, płyta 2-1 dla dziewczyn, rok 2007. Na dół, bo ktoś puka w twoje drzwi. Na pewno nie listonosz, o nie. Ty masz swój mały świat, mnie w nim nie potrzebujesz. Ja starszy o 5 lat, nie zawsze cię rozumiem. Czasem kiedy milczysz tak, kiedy oczy się mijają, to wiem, że to nie będzie długo trwać. Nasze serca się szukają. Pod kołdrą z liści jeżyc jabłko śpi. Malujesz minką usta na policzkach tu. Zejdź na dół, bo ktoś puka w twoje drzwi. Na pewno nie listonosz, o nie. Rude drzewa i muzyka końca lata. Zwracają mi Państwo uwagę w listach, śląc wciąż ciepłe pozdrowienia, że przecież mamy lato, że jesień rozpoczyna się dopiero 23 września, ale przecież to nie problem, żeby ten temat powtórzyć także później we wrześniu. Zobaczymy. Jesienna piosenka, Limboski. Przyznaję, boję się przyszłości, albo że się stanie mi to samo co i rozumiem tych, którzy są źli. Za długo czekali, za długo szli. I powiem wam, że nie mam wątpliwości, czy za parę lat od nadmiaru złości nie będę jeszcze bardziej zły, zgorzkniały i oschły. Mieszane zmysły nad ranem, scena samotności przy kawie. Istnieją, istnieją i co już dają poznać, że mają pragnienia. Ale teraz jest wrzesień i ładna dziś pogoda. I nawet ja jakoś czuję się od nowa. Lecz pomyśleć strach, co może przynieść jutro. Coś się zdarzyć musi. Ciesz się chwilą, może już nie wrócisz tu, tu. Lecz jeśli może być inaczej, jeśli może być piękniej, to ja najchętniej. I piękna bądź i ty. Limboski, piosenka jesienna. Jesień jest znakomita także pod jednym względem. Zawsze mamy bardzo dużo premier płytowych i singlowych. No właśnie, dlatego lubimy jesień. Trochę nowości w drugiej godzinie po 15, a póki co standard jazzowy będzie nasz ulubiony tu w Trójce, a na pewno ukochany przeze mnie Seal, kompozycja Josepha Kosmy, Autumn Leaves. The falling leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I use. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear a winter song, but I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Standards to jest ostatni krążek Sina z 2017 roku. Seal pracuje nad nową płytą, donoszą media społecznościowe. Wspominałam już dziś o Pablo Pavo, to on napisał tekst do utworu Gęstnieją jesienie Small Mechanics, ale na płycie, którą nagrał w trio z Anią Iwanek i Praczasem, także jest bardzo jesienny utwór. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam. W jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. panie popatrz, październikowy facet i dziewczyna listopad. Już to może nas nie być, twój strach, kochanie popatrz. Pablo Pavo, Iwanek i Pracza z październikowy facet. A na koniec tej jesiennej godziny może nie o jesieni wprost, ale o uczuciu, które każdemu z nas jesienią towarzyszy. Do usłyszenia w następnej godzinie, tuż po 15. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Szczerze, że z popiołów wyskoczę pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Najtrudniejsze warunki pogodowe nie mogą go zatrzymać na lądzie. Krótko mówiąc, prawdziwy żeglarz. Tak można powiedzieć o moim gościu Wojciechu Pasiecznym. Ma na swoim koncie wiele trudnych rejsów. Ten ostatni nie był wyjątkiem. Startowaliśmy z Longyearbyen, to jest stolica Svalbardu. Stamtąd popłynęliśmy do Barentsburga, to jest miasto rosyjskie na Svalbardzie, gdzie jeszcze do dziś fedruje się węgiel. I muszę tutaj Państwu powiedzieć, że tam czas zatrzymał się w latach 50. Do dziś jest pomnik Lenina, do dziś jest napis naszym celem socjalizm, do dziś jest napis ułożony na górze z kamieni światu pokój, czyli miru mir. No i ludzie, którzy tam się przemieszczają, to też niewiele się różnią. Znaczna część jest pod wpływem alkoholu w takim stopniu znacznie przekraczającym dopuszczalne normy, jeżeli mówimy o trzeźwości. Stamtąd następnie popłynęliśmy na zachód, przecinając południk zerowy. Z naszej analizy wynika, że byliśmy jachtem, który w historii jak najdalej na północ przeciął ten południk zerowy, więc jak gdyby ustanowiliśmy pierwszy taki nieoficjalny rekord. No i później, gdy już lód pozwolił, bo trzeba powiedzieć, że ten rejs odbywał się cały czas wśród paku lodowego, czyli takiej dużej ilości lodu nacierającego z zachodu, popłynęliśmy na północ. Naszym celem było pobicie rekordu sprzed 15 lat ustanowionego przez jacht Polanus. On w 2003 roku dopłynął do 79 równoleżnika szerokości geograficznej północnej. Mieliśmy prognozy pogody, które na szczęście sprawdzały się, mieliśmy prognozy zalodzenia, które też sprawdzały się, w związku z tym mogliśmy żeglować wśród tych lodów i osiągnęliśmy 79 równoleżnik i 40 minut, czyli 79 stopni 40 minut szerokości geograficznej północnej, poprawiając aż o 35 mil rekord sprzed 15 lat. Radość była potężna. Muszę powiedzieć, że tutaj uczciliśmy to w ten sposób, że na 16 osób wypiliśmy jednego szampana, więc niewiele było tego alkoholu, bo na morzu się nie pije, a następnie w butelkę włożyliśmy list z nazwiskami całej załogi, z informacją, o której to godzinie tę szerokość osiągnęliśmy, prosząc, że jeżeli ktoś taką butelkę znajdzie, żeby napisał na adres mailowy do nas i tę butelkę uroczyście wrzuciliśmy do oceanu. Czyli inni dowiedzą się o waszym rekordzie. Gdzieś tam dryfuje, no właśnie, ciekawe, czy komuś uda się ją wyłowić i pokazać, że taka poczta butelkowa, tak jak kiedyś funkcjonowała, funkcjonuje w dalszym ciągu. Mieliśmy wprawdzie możliwość przejścia jeszcze wyżej, poza 80 równoleżnik, ale niestety prognozy były już bardzo niebezpieczne. Zapowiadał się potężny sztorm oraz zalodzenie i odwróciliśmy się. Zatem szliśmy wzdłuż brzegu Grenlandii w stronę trzech miejsc jak gdyby. Czyli po pierwsze chcieliśmy wylądować w pewnej bazie wojskowej, później w bazie naukowej, a później w mieście, które jest najdalej na północ położone na Grenlandii. Nie udały się wszystkie plany, dlatego że zalodzenie nie pozwoliło nam dotrzeć do i tej bazy wojskowej i naukowej. Uzyskaliśmy informacje zarówno od jednych, jak i drugich, że lód jest tak silny, takie zalodzenie, że nie da się dopłynąć do brzegu. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50? Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowości masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Kiedy byliśmy mali, fascynowało nas wszystko. Śpiewające ptaki opowiadały nam historie, szum drzew zwiastował niezwykłe wydarzenia, a kawałek trawnika mógł być najpiękniejszym pałacem. Takie głębokie relacje z ziemią, przyrodą i światem najpełniej oddaje muzyka ludowa. Dźwięków świata zaklętych w tradycyjnych brzmieniach szukamy wspólnie z najmłodszymi słuchaczami w audycji Źródełko. Co niedzielę o 11:00 w Polskim Radiu Dzieciom. Hanna Szczęśniak.